بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد وراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد، دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخك نشست من دلوي الله تبارك وتعالى خاص فضل وتوفيق د مولا هبت الله په مشرۍ او سرپرستۍ کې د دې قوم د نړۍ د جمله کفارو سره د صلح په نوم د دې ذلیلې تسلیمۍ سره چې دوی د کومو نواقضو مرتکب شوي د هغې څخه موږ دریم ناقص د دوی ذکر کړ چې هغه د دوی د نړۍ د کفارو په ضد او مقابل کې جهاد بندول او ختم اعلانول دي، چې تفصیل مو د هغې مخکې بیان کړ. اوس راځو په دې نشست کې د دوی بل څلورم ناقص ذکر کوو، او هغه د طالبانو د نړۍ د جمله کفارو سره والا او دوستی کول دي. د دوی دغه ناقض اگر چې ضمناً د اجمال په شکل مخکې ذکر شوو نواقضو سره بار بار ذکر شوی دی، خدا چونکې مهمه مسأله او د دین اسلام د مرکزی اصولو سره په ټکر ناقض دی، نو ضروری ګڼو چې دغه مستقل په وضاحت سره ذکر کړو. نو عزتمندو، دا مسأله په دین اسلام کې ډیره اهمه مسأله ده. دا د لا اله الا الله سره تړلی او د هغې د لوازمو څخه ده، یعنی کوم کس د اسلام دعوا او د لا اله الا الله اقرار کوي، هغه به د مسلمان سره دوستی او د کفارو سره دشمنی کوي. بنا د کفر او اسلام د لومبۍ ورځې په همدې شوي، د کفر او اسلام ترمنځ دغه عداوت او براءت دا د انسان د پیدایش سره سم همزول تاریخ لري. نو هر هغه څوک چې هغه کلمه خو وایي، دعوه هم د اسلام کوي، او د دې باوجود د کفارو سره دوستانی او خواخوږي لري او براءت ترینه نه کوي، نو دا مسلمان نه دی، ځکه د باندې د اسلام تعریف نه صادقیږي. د کتاب او سنت د نصوص څخه چې د اسلام کوم تعریف مستنبط دی، هغه داسې دی چې الاسلام هو الاستسلام لله تعالی بالتوحید والانقیاد له بالطاعه والبراءة من الشرك وأهله، یعنی اسلام دا تسلیمی دل دی اللہ تا پا یوالی دا اللہ کی، یعنی اللہ با دا ذات و صفات و متعلق یک تنها گنی چی دی تا توحید وائی، لدی بعد با دی اللہ پا عجزی سر طاعت کوی، او لدی نباد با بیا دا شرک و مشرکانو نبراءت کوی. نو چی که یو پا دی دری امورو کی کم و کندو، نو نه دغه اسلام اسلام دی او نه دغه مسلمان مسلمان. نو اوس که موږ دلته د ملا هبت الله او د هغه د ټولګي د توحید په نقض او د مختلفو انواعو شرکیاتو په ارتکاب وضاحت کوو، نو موضوع به خپل صورت بدل کی. دغه پریدو دا به انشاء الله تعالی په خپل خپل ځای کې ذکر شي. خو راځو د شرک او مشرکانو نه د براءت مسألې ته، چې دا زمونږ تحت البحث موضوع ده. نو دلته به د شرک او مشرکانو نه عدم براءت او د هغوی سره ولا او محبت د وضاحت او تفصیل موضوع وګرځو. نو اول هغه څه چې انسان په هغې مکلف دی، هغه اقرار د توحید دی، او دا نه واقع کیږي مگر په کفر کولو سره، په شرک او کفر باندې، او دغه ډول د دې په اهل باندې چې کافران او مشرکان دي، ځکه دا معظم اقسام د طاغوت دي، او تاغوت باندې کفر کول دا په شریعت محمدی کې د اولیت په اعتبار سره مرکزی حیثیت لري. تر هغه وخت مؤمن او مسلمان مؤمن او مسلمان نشي کېدای چې ترسو اول کفر به تاغوت نکړي او بیا ایمان په الله رانوړي. الله تبارک و تعالی په سورۃ البقره 255 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله فرمی پس چا چی پا طاغوت کفر وکو او پا الله ایمان را ورنو، پس دمنگولی ولگولی پا یو داس کری چی هس کلماتی دون کی ندا، او الله ده هر س اوری دون کی او پا هر س پو حلرون کی ده. نو معلوم شو عزتمندو چی کفر بالطاغوت دا دیر مهم ده، چی ده ده اهمیت اندازه ده دینا ولگوی چې دا د ایمان بالله نه مخکې ذکر شو، او دغه انداز تاسو په خپله په کلمه طیبه او د شهادت په کلمه کې هم لیدای شئ چې هغه تقدیم او مخکې والی د لا اله دی په الا الله باندې، ځکه لا اله دا کفر بالطاغوت دی، دا براءت دی له طاغوت څخه، دا عداوت او بغض دی د طاغوت سره، دا نفرت دی د هغه څخه، چې د دې په کولو سره بیا انسان د دې اهل ګرځي چې هغه دې اوس په الله ایمان راوړي او په هغه د ایمان د راوړو مستحق دی. خو دلته یاد لرئ په شریعت کې طاغوت باندې کفر دا څه ته وایي، دا هم پیژندل ضروری دی. صرف په خوله د دې گردان کول دا فایده نه لري تر څو زړه او حقیقي عمل کې د دې ثبوت پیش نشي. نو د کفر بالطاغوت د معرفت نه مخکې راځو، او اول خپله د طاغوت معرفت را مخکې کوو چې مسأله باندې ښه پوه شو. طاغوت څه ته وایي؟ نو د طاغوت اطلاق په قرآن کې په هغه حاکم هم شوی چې په غیر الله باندې فیصلې کوي، لکه نن فعلا د جمله اسلامي خاورې باندې د حاکمو مرتدینو او د هغوی د بادارانو اصلي کافرو حاکمانو د حکومتونو نظامونو غوندې، چې د طالب نظام هم د هغې جملې څخه یو نظام دی. دغه ډول د طاغوت اطلاق په شیطان هم شوی دی، او په هغه چا هم شوی چې د الله پرته د بل عبادت ته خلق دعوتوي، په هغه چا هم شوی چې عبادت یې کیدای شي او دا ورباندې راضي وي، د علم الغیب دعوه کوونکو باندې هم شوی دی. دا ټول په رؤوس التواغیت کې شمار دي. نور نو طاغوت یو عام فراخه معنا لري. علامه شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله د طاغوت تعریف کوي، فرمایي: والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. دا فرمایي طاغوت هر هغه څه دی چې د هغې په سبب بنده د حد نه تجاوز کوي، برابر خبره ده چې دا یې معبود وي، مفتی وي او که امیر وي. چې خلاصه مفهوم هم دا شو چې هر هغه شی چې د بنده او د الله تر منځ رکاوټ واقع کیږي دا به طاغوت وي، ځکه د دې په وجه دا بنده طغیان ته آماده شو. نو چې څومره طغیان غټ او لوی وي، دومره به دا طاغوت لوی او غټ ګڼلی شي. نو اوس چې کله تاسو طاغوت وپېژنده، اوس راځو د دې د ارکانو نه ځان خبرو چې کفر بالطاغوت څو رکن لري. نو لکه څنګه چې ایمان بالله شپږ ارکان لري او اسلام پنځه رکن لري، نو دغه ډول کفر بالطاغوت هم پنځه رکن لري. نو لکه څنګه چې که د اسلام او یا د ایمان په ارکانو کې کوم رکن فوت او کندو شي، نو اسلام او ایمان برباد ګرځي، دغه ډول د کفر بالطاغوت ارکان عملی کول هم واجب او ضروری دي. نو چې کله یو کس دا دعوه کوي چې د کفر بالطاغوت کړی، نو دته به اوس کتلی شي چې ده دغه پنځه ارکان عملی کړي دي او کنه. چې دغه ارکان په دې ډول دي: اول، ان تعتقد بطلانها، چې لومبی به دا انسان د دې طاغوت د باطل والی عقیده لري. دا به پوخ اعتقاد وي چې دغه طاغوت دا یو باطل او مردود شی دی. ورپسې رکن دا دی: وتکفر اهلها، صرف دا نه بلکې د دې اهل به هم کافر ګڼي. بیا دومره هم نه، دریم رکن به عملی کوي، او هغه دا چې وتترکها، دا طاغوت او د دې اهل نه به لرې کیږي، هجرت به ترې نه کوي. اوس به داسې نه وي چې باطل ګڼي، اهل هم کافر ګڼي، خو جدا کیږي ترې نه، ځکه مخکې اشرف غنی او کرزی او د هغه افرادو هم دغه ملل ملحده او کفار دا کفار ګڼل، د دوی دین باطل ګڼه، خو جدا کیدل ترې نه او نه یې پرېښوده. دغه ډول موجوده د نړۍ جمله ځانته مسلمان ویونکي حاکمان هغوی چرته هم دغه د کفارو دین او منهج حق نه ګڼي، بلکې کفر یې ګڼي. هغوی چرته هم روس، امریکې، چین او نورو کفارو ته مسلمانان نه دي ویلي، بلکې کفار ورته وایي، خو د دې باوجود ترې نه جدا کیږي نه، پرېدي نه، بلکې لمنې ورته کلکه نیولې. نو همدا حال د ملا هبت الله او د جمله وطني طالبانو هم دی. کفار کفار ګڼي، دین هم حق نه ګڼي، خو د دوستۍ او رسمیت غوښتنې چاپلوسي او د هغې سوالونه او زاری په چا پټي دي نه، بلکې چې څوک د اسلام دعوه کوي اوس به دا پرېدي، او بیا صرف پرېښودل هم کافي نه دي ګوره، بلکې وتبغزها، بغز به ورسره کوي، او دا بغز بیا دا د زړه صفت دی، یعنی په زړه کې به ترېنه سخته کرکه کوي، نفرت به ترې کوي، په خوشحالۍ به خفه کیږي او په خفګان او خساره به خوشحالیږي. نه لکه د ملا هبت الله او د هغه د وزیرانو چې په مردارېدو او مصیبتونو د کافرانو یې د غم ټیوټرونو مرثیې خپرې کړې. نو چې کله دا څلورم رکن هم وجود ته راغی، نو اوس به پنځم هم په عمل کې راولي، او هغه دا چې وتعادیها، یعنی د دې طاغوت سره به دښمني اعلانوي. چې دا رکن اصل کې د مخکې جمله ارکانو تصدیق کوي، او مخکې د زړه هغه بغض په دې سره عملي کیږي، د هغې تصدیق په دې سره کیږي. او بیا دا قتال او عداوت معلومه شو چې دا به د دین له کبله کوي ګوره، نه د بل کوم دنیاوي مقصد له وجې نه، لکه دا د نورو ګڼو بې شمېره آیاتونو او احادیثو څخه معلومه ده. نو اوس د اورېدونکي مسلمانان طاغوت او په هغې د کفر کولو دا صورت وګوري، او بیا دې د ملا هبت الله او د هغه د ماتحت جمله پیروانو د اسلام او مسلمانۍ دعوې ته وګوري، په خپله به ورته معلومه شي چې د دوی نه هم لکه د مخکې جمهوري دورې د مشرانو کشرانو او د موجوده مرتدو حکامو غوندې ایمان بالطاغوت او کفر بالله ښه په علني صراحت سره واقع شوی دی. بیا دوی نه صرف دا چې کفر بالطاغوت یې نه دی کړی، بلکې د دې د پاسه یې د هغوی سره ورورولي او دوستانی هم شروع کړي دي، او دا چې څنګه اوس دوی ته نور هم خواږه شي او هغوی یې د رسمیت په دې کفري لیبل ښه ورټاپه کړي. نو په دې پارې د هیبت الله او ملا حسن نواخله تر ستانکزي، امیر خان متاقي، یعقوب ګوټي پورې زارۍ، چاپلوسي او فریادونه په هیڅ چاپټ پاتې نه شو. نو اوس راځو د طالبانو په دې ناقض لږ نور وضاحت هم کوو چې د دوی د اسلام او د مسلمانۍ دا دروال او جعلي دعوه عام مسلمانان ښه وپېژني. نو عزتمندو مسلمانانو، د الله متعال په نازل شوی کتاب قرآن عظیم الشان او رالیږلي اسماني محمدي شریعت کې مبرم قانون او قطعي پریکړه ده چې مسلمان به د مسلمان سره ولا او د کفارو مشرکانو نه براءت کوي، او همدا هغه امر دی چې د الله متعال لورې دته متوجه دی. الله تبارک و تعالی په سورة الممتحنه سلورم نمبر آیت کریمه کې فرمایي: قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله فرمي: يقينا استاسو دبار ايد محمد صلى الله عليه وسلم امتا خيستا نموند دا تابداريك ولد ابراهيم عليه السلام او د هغه چا چې د هغه سره و په دې عمل او وینا کې چې کله هغوی خپل قوم ته ویلې چې مونږ بېزاره یو له تاسو نه، او ستاسو د هغه معبودانو نه بېزاره یو چې د الله نه بغیر عبادت کوي، مونږ کفر کړی په تاسو، شروع شوي دښمنی او بغض زموږ او ستاسو تر منځ چې همیشه به وي تر څو چې تاسو ایمان نه وي راوړی په الله باندې په داسې حال کې چې یک تنهایی ومنئ. نو عزتمندو، دا د مسلمانانو لخوانه د کفارو او مشرکانو سره هغه براءت دی چې الله تبارک و تعالی په مسلمانان مأمور ګرځولی دی. د امت علماو د دې آیت کریمه څخه د براءت مخکې ذکر شوی تعریف او معنا اخذ کړي، کوم چې د کفر بالطاغوت د ارکانو په صورت کې ذکر شوه، ځکه د کفر بالطاغوت جمله ارکان عملی کول دا د براءت کامل تعریف او معنا ده. خو دلته به د عوامو مسلمانانو د اسان فهمۍ په وجه ووایم چې د ولا معنا د محبت او نصرت، یعنی یو مسلمان به د بل مسلمان سره ولا کوي، معنا دا محبت به ورسره کوي، د هغه نصرت به کوي، هغه به دشمن ته تنها نه پرېږدي، د هغه درد به خپل درد او خوشحالي به خپله خوشحالي ګڼي. دا ولو که په شرق د ځمکې او ته په غرب د ځمکه کې اوسېږي، لکه څنګه چې صحیح حدیث کې مؤمنان خپلو کې د یو جسد غوندې ذکر شوي دي، نو دغسې به یو د بل نه قربانیږي. او دغه ډول براءت داوی بغض او عداوت ته چې دا به د هر هغه چانه کېدی شي چې دا کافر وي، دا الله او د هغه د رسول نه انکار کوونکی وي، او د هغوی د دین نه بغیر د بل دین پیروي کوونکی وي. د کفر د جمله ملتونو نه به دغه بېزاري اعلانول واجب، او په خلاف به اظهار د عداوت که چرته پې قادر وو، او که نن وجود د عداوت به همیش وي، کوم چې د پورته سورة الممتحنه د څلورم آیت کریمه نه معلومه شوه. او د همدې آیت بل خلاصه مفهوم دی آیت کریمه کې هم ذکر دی چې الله متعال په سورة الانفال 9 نمبر آیت کریمه کې فرمایي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، او وجنګيږي د کفار او مشرکانو سره تر دې چې شرک، کفر او فساد پاتې نشي او عبادت ټول په ټول دی والله شي. نو اوس د مسلمانان د ملاهبت الله او د جمله طالب رهبرانو ما تحتو د اسلام او په هغه کې بیا د مجاهد او د شرعي نظام او د امیر المؤمنیت دعوی وګوري، او بیا د دوی د قران د دې مبارک آیاتونو الهی فرموداتو نه مخالفت او سرغړونه، نو خپل به ورته معلومه شي چې دوی خود کفارو سره په دې خوږه یاري او ورورولۍ کې د رب د دې احکام په خلاف او عکس راتل کړی دي. دوی خو نه د دوی نه براءت، نه ورسره عداوت، نه تر نه هجرت، نه ورسره قتال، او نه ورسره بغض او کینه چرته ښکاره شوه، خو بیا هم مؤمنان، بیا هم مجاهدین، بیا هم نظام شرعی و اسلامی، او هبت الله الى امیر المؤمنین، ډیره عجیبه ده. نو په الله خو مؤمنان قطعا ندی، ها دوی که په طاغوت مؤمنان او د هغې لار کې قتال کوونکي او د هغه د نظام نافذونکي وي، نو دې کې بیا ذره برابر شک نشته، ځکه د کفارو سره شرعي براءت نه کول دا اعلان دی د ولا کولو د دوی د هغوی سره، او د کفارو سره ولا لرونکي او دوستي کوونکي دا قطعا مؤمن نشي کېدی. راشي او په دې نور صریح دلایل د قرآن نه واوري. په سورة المائده 55 نمبر آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نو وګورئ دې آیت کریمه کې الله تبارک و تعالی هغه کسان د یهود و نصارا و جملې څخه ګرځولي چې هغوی د ایمان دعوه کوي او یهود و نصارا و سره دوستانی او خواږه تعلقات ساتي. دا آیت کریمه په دې معنا او مفهوم کې بیخي واضح او جلی دی، خو بیا هم د یو څو مفسرینو تفسیر به دې متعلق نور هم ذکر کړو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای: ومن يتولهم منكم فانه منهم اي منهم في حكم الكفر. یعنی چا چې د یهود و نصارا و سره دوستی وکړه نو بس بیشک دا د دوی له جملې څخه شو، یعنی د دوی څخه شو په کفر کې. د ابن عباس رضی الله عنهما دا قول علامه عز ابن عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر اول جز 392 صفحه کې ذکر کړی دی. دغه ډول د عبدالله ابن عتبه تابعی رحمه الله نه مفسرینو په صحیح سند سره نقل کړي چې هغه د دې آیت کریمه نه دا استدلال کړی چې که څوک د یهودو نصارا و سره دوستی وکړي نو هغه یهودی او یا نصرانی ګرځي. وګورئ تفسیر ابن کثیر دریم جز 122 صفحه، تفسیر ابن ابي حاتم سلورم جز 1155 صفحه، فتح القدیر دویم جز 6 صفحه. دغه ډول ابن حزم رحمه الله د یاد آیت کریمه متعلق په المحلا 12 جز 33 صفحه کې فرمایي: وصح ان قول الله تعالی ومن يتولهم منكم فانه منهم انما هو على ظاهره بانه كافر من جمله الكفار فقط وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. دا فرمایي سید دا تفسیر په دې آیت کې چې بشک د الله قول دی چې هغه فرمایي او چا چې د دوی سره یعنی د یهود و نصارا او سره دوستی وکړه لتاسو څخه پس بشک دا له هغوی څخه شو، یعنی دا په خپل ظاهر باندې بنا دی او دا په خپل ظاهر باندې حمل دی، دا سې چې دا کافر دی د کفارو د جملې څخه دی فقط، او دا هغه حق قول دی چې د مسلمانانو څخه دوه کسان هم په دې کې اختلاف نه لري. دغه ډول مشهور مفسر علامه ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل تفسیر اتم جز 1508 صفحه کې د یهود و نصارا و سره د مسلمانانو مقابل کې تولی دوستی او تعلقات و متعلق د یاد آیت کریمه په تفسیر کې همدا موقف ذکر کوي، او بیا فرمایي: فان من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من اهل دينهم وملتهم فانه لا يتولى متولى احدا الا وهو به وبدينه وما هو عليه راض واذا رزيه ورزي دينه فقد عاد ما خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. دا فرمایو پس بشک چا چې د هغوی سره دوستی وکړو د مؤمنانو مقابل کې د هغوی مدد وکړو نو پس دا د هغوی په دین او ملت وګرځید، ځکه دوستی نه کوي او کس دی او چا سره، مگر دا چې دا په هغه او د هغه په دین او په هغه اعتقاد باندې چې هغه ور باندې دی راضی دی. نو چې کله دا په هغه او د هغه په دین راضی شو نو دا به اوس خامخا د هغه سره دښمنی کوي چې د ده د دوست مخالف یو غوسه کیږي پې، نو د ده حکم د هغه دوست یهودي او نصراني د حکم غوندې شو. دغه ډول علامه سمرقندی رحمه الله په تفسیر سمرقندی اول جز 390 صفحه کې د یاد آیت کریمه په تفسیر کې فرمایي: ومن يتولهم منكم يعني من اتخذ منهم اولياء فانه منهم يعني على دينهم ومعهم في النار. یعنی د الله دا قول چې کچا د هغوی سره لتاسو نه دوستی وکړه، یعنی چې له هغوی څخه دوستانو نیول نو پس دا له هغوی څخه شو، یعنی دا د هغوی په دین شو، د هغوی سره به په اور کې اوسي. علامه مفسر قرطبی رحمه الله هم په تفسیر قرطبی وم جز 212 صفحه کې د الله تبارک و تعالی د دې قول متعلق چې ومن يتولهم منكم فرمای اي يعذبهم على المسلمين فانه منهم بين تعالى ان حكمه كحكمهم. یعنی چې دا د هغوی سره د مسلمانانو مقابل کې ودرېږي نو الله فرمایي چې پس دا د هغوی څخه شو، نو بیان که الله تعالی دا چې د دو حکم اوس د هغوی د حکم په شان دی. علامه مفسر خازن رحمه الله په تفسیر الخازن اول جز 213 نمبر صفحه کې د یاد آیت کریمه تفسیر کې فرمایي: یعنی ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فينصرهم على المؤمنين فهو من اهل دينهم وملتهم لأنه لا يتولي مول إلا هو راض به وبدينه وإذا رضيه ورزي دينه صار منهم. يعني يوسف چې يهود او نصارى او سره دوستي وکړي بغیر له مؤمنانو نه او د مؤمنانو مقابل کې داوی مدد وکړي نو پس دا د هغوی په دین او ملت باندې شو. ځکه چې یو دوستی کوونکې دوستی نه کوي چا سره مگر دا چې دا په هغه او د هغه په دین باندې راضي وي. نو چې کله دا په هغه او د هغه په دین باندې راضي شو نو دا د هغوی څخه وګرځېده. نو عزتمندو مسلمانانو دا شو د یهودو نصارا او سره د دوستی کوونکو هغو خلقو حال چې دعوه د اسلام کوي ځانونه مسلمانان ګڼي خو دوستي کوي د یهود او نصارا او سره. نو اوس د هر عقل لرونکی مسلمان د ملا هبت الله او د امارت الا اسلامي د نورو مشرانو کشرانو حال ته ځیر شي چې نن دوی د یهود او نصارا او سره د دې علني دوستۍ دغه ارتکاب د الله تبارک وتعالی د دې حکم او وعید او د مفسرینو د دې تکفیر نه لاندې ناراضي. نور د یهود سره دوستي څنګه وي؟ دوستي خو صرف دې ته نه وي چې یو کس د بل ته خور او لور په نکاح ورکړي او یاد د هغه نه خور او لور په نکاح واخلي، بلکې شریعت کې دا هم دوستي نه ده ګوره. ځکه ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم خسر و خو دشمنی و چې کله یې اسلام نه راوړی. دغه ډول حویه ابن اخطب یهودی خسر و خو دشمنی و، بلکې شریعت کې دوستي هم دا ده چې هغه به تا او ته به په هغه ډز نه کوي، هغه له تا او ته به له هغه نه خطره نه محسوسوي. هغه چې کله تا ته راځي ته ورته تر هوایی میدانه استقبال اکرام او احترام د پاره وردرومي، او که ته ورځې نو هغه هم درته امنیت ښه پوره نیولی وي. هر هفته ښکاره څلوېښت میلیونه او پټې بېشماره پیټۍ د ډالرو درکوي. انجیوزګانې دې ورته د تسلط لاندې مناطقو کې ازادې پریښي دي، د هغوی لا دینیت او د هغې دعوتونه په ازادانه توګه کیږي. دغه ډول چې د دوی ملکونو ته خطر واقع نه شي، د امن د ډاډ دغه اسکار سحر او ماښام نه قضا کوي. د سپېڅلو مجاهدینو مهاجرینو انصارو په قتلولو تعذیبولو او اسیرولو مو د کفري ملتونو نه د مډال ګټلو او هغوی ته خپل اعتماد ښکاره کولو په وجه مو د اسلام خلاف شپه او ورځ کوششونه جاري ساتلي دي چې څنګه د اسلامي دولت او خلافت مخه ونیسي. نقشې، اسلحې، استخباراتي معلومات، د شپې دوربینونه وغیره ټولې اسلحې درته د همدې د پاره په خدمت کې پیش کړي دي. د خراسان په تمکین د هغوی په کروزونو، جیټانو، بی پیلوټه الوتکو، په بیون او بی باون سواره راننوتی، د بېشماره ملکونو نه راغلي مهاجرین او مهاجرات مشهیدان بندیانو په قسم قسم عذابونو وتعذیبول. د کفارو نه مو په دې کارنامه د افغانستان د شل کلن جمهوریت ګنده چوکۍ لاسته راوړله. هر کافر درته غېږ خلاصه کړه، د ټرمپ او ګوتریش او مایک پمپ او چین، روس، ایران، ناروی وغیره کفارو درته د شاباسي په پار ملاګانې وډبولي. انعامونه یې درکه او ورځ تر بله مو د اسلام په مقابل کې د هغوی د دې نیابتي جګړې په مخ وړلو ستاینې کیږي او درنه د بې حده خوښۍ اظهارونه کیږي. د دینه اخوا به نوره د یهود دوستي او د اسلام او مسلمانانو دشمني څنګه وي؟ نو اوس بیا واورئ، دا زموږ عقیده ده، دا زموږ ایمان دی، دا زموږ نظریه ده چې هغه مسلمان ته کافر او مشرک ویل چې په کفر او شرک دلیل نه وي، د ایمان ناقص ترینه صادر شوی نه وي، نو هغه ته کافر او مرتد ویل او د هغه قتل روا او مال غنیمت ګڼل دا کفر ګڼو، دا کار حرام ګڼو، دا کار د اسلام د شریعت د هیڅ دلیل نه مستنبط نه دی. خو چې کله ستاسو په کفر او ردت دومره دلایل موجود وي او د اسلام د دومره علماو د فرموداتو په رڼا کې ستاسو اسلام ختم شوی وي، نو بیا چې تاسو ته څوک کافر او مرتد نه وایي، دا د دې وعید نه لاندې راځي چې من لم یکفر الکافر او شک فی کفرهم او صحح مذهبهم فهو کافر. نو دغه ډول چې وسع او توان لري او ستاسو خلاف توره نه پورته کوي، هغه به د فرض عین جهاد د نه کولو په وجه سخت ګناهګار حسابېږي. عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو، څومره چې د کفارو سره د ملا هبت الله او د هغه د ټولګي د دوستۍ چې څومره ثبوتونه او شواهد ډیر موجود دي، دومره د دوی په دې کفر په قرآن کې وعیدات هم زیات دي چې دغه به انشاء الله تعالی را روان نشست کې بیان کړو. وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين.